hoş musun söyledi. Yok yok. Av elleri boğum boğum gınalı dedim yar bayram mı söyledi. Ellerim boğum boğum gıdalı dedim yar bayram mı söyledi söyledi yok yok. Aman dedim kalem nedir dedi başımdır dedim önce nedir dedi dişimdir dedim 15 nedir dedi yaşımdır dedim artık var mı söyledi yok yok. Dedim 15 nedir dedi yaşımdır. Dedim artık var mı söyledi söyledi.